أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala no ngi ñaanal sun yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu ñu ngi and ak yeen ci sen dars sira tolon ci ghazwatu khaybar moy xare bi nga xamne doxon na ci digeunte yonnati bi alayhi salatu wassalam ak yahuti khaybar dars bi passé ci katanu borom bi amna ay jurom ñenti tombu yu ñu chambaron tay sunu dars wara nek xex bobu nakala doxé nakala amé xam ngeen né yahoudi ni ñu dëkke woon ci khaybar moy seen gox yi dañ ko outal ay tata tata yo xamné tollu na ci juroom ñetti tata waye tata yoyu dañ ko def ay appartement ñetti xaj xaj ba mu nek juroom ñetti tata tata bu ci nek ñu utal ko fami ñu fa dekk waye tuddé ko ab tour bi iznillahi tabaaraku wa ta'ala tay sunu dars ci jema leralal mbok yi nonu yahudi khaybar dekke won ci seni tata yoyu ci seni appartement yoyu tata nak bu ngeen ko degge moy mur bo xamne dañ ko couverture ba dara du ci meuna dugg ken du len meuna ken du len meuna songu ken du fa meuna dugg ken du meuna xëtt mir yoyu am accès ci ñom tata yoy bi ci ñëk moy hisnul na'im kérok ba julli di duggé khaybar tata bobu la ñëk song waye bala ñuy dugg ci tata bi yenente bi alayhi salatu wassalam wërna leen lu tollok juroom ñaari fan wala juroom benn fan di wërlo wërlo ak ñoom mënul accès mënul dugg ci biir dëkk bi ba ci benn guddi ci guddi yooyu rek Omar ibn al-Khattab génn yàlla tombale ko benn yahud mu jàpp ko bu ko jàppee indil ko yonente bi alayhi salatu wassalaam ci digg guddi gi yahud boobu bi ko yonent bi jàppee mu tiit mu ne ko man de bu fekkee nangoo ngeen maa defal sécurité dinaa leen expliquer dëkk bii nan ngeen di def ba dugg ci biir dinaa leen expliquer loo xam ne mooy tax ngeen réussir ngeen gagné guerre bi mu commencé di leen expliquer tata yi appartement yi liñ ko défaré ak ñafa dëkk yan arme lañ yor wala lu fa nek tata bu nek lu ko ëmb mu ne leen amna hisnun na'im neena bobu ki fa nek moy murhib ak ay mbokam ñoy ñoy défendre appartement bobu moy premier appartement na'im la tudd amna hisnu sa'b ibn muaz wa huwa a'zam hisn binena bi mo ci gëna reuy kérok ba yalla dimbalé julli ñi duggu fa lan fa fek moy nekki dundu ba fa lañ ko denc arme de guerre yi fa lañ ko denc neena ak lo xamantene mën na leena gungé ci jamono yu yag ci dundu ak armée mën nañ fa teju diko utiliser ba ci jamono yu yag lu dem ay wèr wala at duñu soxla leneen lolou ñu ko denc ci hisn bobu ci tata bobu appartement bobu tuddu hisn sa'b ibn muaz troisième appartement bi mu ngi tuddu hisn al qil'a az zubair non lañ ko tuddé appartement bobu koku tuddu zubair mom lañ ko tuddé néna bobu ñetti appartement la néna mo ci gëna dëgër kenga la def 4ème bi moy hisn ubay 5ème bi man su ngeen déggé mané hisn rek na ngeen japp moy tata mom la tuba bi nan citadel non la ko tuba bi di tuddé moy lo xamné té fa am sécurité né kenn mënu ko bëtt mom la su ngeen déggé amna ben téré bu tuddu hisnul muslim wa moy li ar julit ba dara du ko mëna shaytané du ko mëna détruire ci ay ñaan ak yoyu gis nga téré bu hisn la tuddu 5ème bi moy hisnu nazar mu ne ñen ñi dañ ko tuddé hisnu bazar neena hisni yi tata yi wa hadhihi alhusun min husun ash-shiqq neena appartement yi mu ngi bok ci appartement yi tuddé appartement shiqq neena walu wi nak moy walu wu ñëk ci khaybar ndax xaj bi xaj nañ ko ñaar ben appartement bi ñett appartement yenen la ëmb neena soko rombé fi nga jëm moy juroom bennel bi moy hisnul qamus al khas bi bani abi haqiq min al yahud neena appartement bi nak mom dañ ko jaglél yahudi waaw ñu ko jaglél giir gu tuddu banu abi haqiq ñoñu ñu ngi bok ci yahudu bani nadir ci giiru yahud gogu lañ bok motax ñu jaglen len 6ème appartement bi 7ème bi moy hisnun natih wala watih amna ñu nan ko natih amna ñu nan ko watih moy 7ème appartement bi 8ème appartement moy hisnus salama salalin wa hadhihi alhusun salimat duna hudus istibakat ma annaha qawiyya wa matina nena 8ème appartement bi kérok ba yalla defé julli ñi dugg ci yeneeni nena ba yeksé ci 8ème appartement bi ñi ñom xexuñu dañoo jéblu joxe seeni ngannaay wàcc seeni drapeau sukk ci kanamu yonente bi alayhi salatu wassalaam ñii xeexuñu muy 8ème appartement bi kon gis ngeen dégg ngeen yahud yi dëkk bi ñu dëkkoon muy xaybar dekk biñu dekkon muy Khaybar gis ngeen ni ñu fa dekké won ci dekk bi yeb boko globalé ñetti xaj lañ ko xaj ci 8 appartements ñu tégalo nak ba'daha an ba'd yenn yi nekk ci yenen yi bu ci nekk ak sa tata bop bu ci nekk ak luñ la koy doye bu ci nekk ak ñu fa dekk waxna len legui ne yenenbi alayhi salatu wassalam amone jafé jafé pour dugg ci dekk ba ak sahaba yi bakkerok bi omar ibn al khattab jappé wajoju bok ci yahudi nga xamné ku xam dekk ba la bi mu nango yenenbi defal ko sécurité mom day léralal na yenenbi nak legui naka lañuy def ba dugg ci bir dekk bi information yi mu la ñëk jox mu ne len première tata bi ñafa nek dañoo sonn tokki nañ nam nañu seeni njabot waye ci kanam tuuti danañu genn seti len kon yeen lu ngeen di def moy fexé len rek ngeen gaaw genn songu len buñu ubbé buntu yi rek yeen gaaw len ci ñoom buñu ubbé yeen tata yi ëlëk na ngeen gaaw daal len di songu bala ñukoy délo waat su ngeen défé lolu di ngeen mëna songu appartement yi ben par ben mim waxé lolu rek yoonte bi alayhi salatu wassalam daal di wax dal ni euleuk sa noti arraya gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbanihi euleuk de buñu xeye ci katanu borom bi drapeau waji nga xamne mom moy may ndam julidi euleuk yenenbi alayhi salatu wassalam dina ko jox drapeau bi wajo xamne beug na yalla ak yonentam yalla ko bi yonent beug ko ndaysan sahabay nenañ kérok ken ku nek ci ñom da nga fanané beug muy yow abubakar nena beuguma ndon ndombantaka ludul bisu kérok beuguma won daraja omar ne beuguma won daraja beuguma won ndombal tank ludul kérok ndaysan ñu xey fajar ga julli fajar ci jakk ji and ak yonent bi ali sallatu wassalam yonent bi jité len ni musulmale tok jakarlo ak ñom mu commencé xol sappi premier tambalé ca nday jor ba ca kay jëk ci nit ñam mu romb ko ba té mi nek premier sappé muy xol di xol di xol ba exi mom fi mu tok premier sappé bi xaj abubakar néna mu jakarlo ak man néna ay bëtam romb mo mu né mo dëng topal sama bop top bëtu yonent bi romb mo mané way wal alquna ba premier sapé jeex dana yonent bi delo ay beutam deuxième sapé ci premier bob ba mu eggat non la ko yonent bi defé troisième sapé quatrième ba jakka ji jeex yonent bi waxul dara day xol rek di xol nit ñi di xol nit ñi ba sapé jeex mu delu wat ba sapé jeex ndeke dafa am ku muy wër bi juma ji jeexé yonent bi nana Ali ibn Abi Talib aina ali faqila lahu annahu armat ñinako dafa wanent lol motax julli siwul mune indi len mako ñu dem indi jali yonte bi dal koy ñaanal ci beudi beudi ne keng melne dara mu ko jot yonte bi yëkati drapeau bi jox ko ne ko yow yow la yalla def te ya ñuy may ndam allahu akbar kon de jang len fofu jang bu reuy ali yalla ko bi yonent dañ ko beug allahu akbar mbokki daraja grad munte gëna reuy yalla beug nit yonent beug nit kérok mom mom mang daraja ju reuy joju mom sayidina ali radiyallahu anhu wa ardahu yonent bi joxo drapeau bi suma atahu raya فتوجه مع المسلمين للقتال وهناك وجدوا اليهود متجهزين نينا يننت بي نك داري اندك علي علي اندك جوليدي ñu daadi fekk yahudi nak ñu ngi paré ñom paré nañ xex bi néna kenn ci yahudi ponkal mu tuddu murhib mo teub rek ciopelu daadi tag bopam daana man may murhib man may ponkal mi may ngand mi tag bopam bakku bakku daana yeen julit ñi kuma ñëmé na ñëw ci nga dégg ci Sénégal ndaysan ñu né Seydina Ali dafa ñëw né ko man may Aliin Aidara Karara lool ngay dégg ji lool ngeen di dégg jàng kat Sénégal yi nga xam ne ndaysan ay taxuraan kat lay jaaxal kat xaalis rek lañ bëgg naan Aliun Asan Abi Tali Aidara Karara mo ra nga dégg fii sëriñ fi naan Aidara lañ sant fekk xamuñu Aidara mooy Aidara mooy gaynde Haydar ndax Ali ba waaji bàkkoo cëppi cëppi Ali moom it dafa tëpp cëppeelu ne ko man may Aliin man may ki nga xam ne yaayam bi mu ko juree daf ko dugal ci benn xuntu mel ne gaynde gu ñu jur gaynde goo xam ne dafa màggat ba kawari ci suuf tudd Haydar ndeke gis nga Haydar li muy tekki mooy gaynde ñii nag naan ñoom ay shérif lañ ayda Haydara lañ sant fe xamuñu ne woon ne Ali ba muy wax loolu moom na waaji bàkkoo la bàkkoo bàkku bu raw bi waaji bàkku xamal ne ne moom gaynde gu tëx la goo xam ne bi ko yaayam juree bàyyi ko ci xunt ma mu màgget ba kawar yi bërëngu tudd Haydar loolu mooy gaynde ñoom ñaar ndaysaan ñu léewaatoo Aliin daal di dagg bopp bi xaaj ko ba jaaseem egg ci xol bi noonu la ko Ali yi faatee mu génn àdduna ci ay jàmbaar gum doon jaay bi yahudi gisee lool nag ragal dugg na leen tiit nañ ci la julli di commencé dugg nag songu tata yi juróom-ñett yooyu ma leen waxoon benn par benn di ko dajjete mooy juróom-ñetti tata yi ma leen waxoon sànq ma wax leen bi ci njëkk mooy xisnu naaim mooy awalu ma haajamahul muslimun mooy premier tata bi nga xam ne julit ñi song nañ ko boobu sax gis nga moom lañ tuddee murhib bi nga xam ne moom moo cëppeelu woon di tagg boppam moom ak ay mbokkam ñoom ñoo nekkoon di défendre tata boobu waaye boobu la Ali njëkk a song borom xam-xamu siira yi nee nañ bi xare bi jeexee Seydina Ali bi mu songee bunt bi dajj ko daal di koy def defaar barrière ci loxoom nga xam ne bu ñu dóoree seen jaas yi wala ñu fett seen fatt yi moom la ko doon baaree ba yëf yi du yegg ci moom bi mu yëkkatee bunt bi def ko xeexukaay téye ko benn loxoom ba xare bi jeex bi mu sànnee bunt bi nee nañ téeméeri sahaaba ñoo yëkkati bunt bi nga gis kon keroog doole ji ko yàlla sol benn bunt boo xam ne téeméeri nit téeméeri góor a koy yëkkati Seydina Ali keroog moo ko téye woon ak benn loxoom keroog ci moom la yàlla maye julli ñi ndam ba ñu ubbee tata boobu bañ ci teg mooy Hisnu Saab nee naa leen boobu mooy bi nga xam ne moom lañ tuddee Saad ibnu Saab ibnu Moaz boobu aazamu Hisn moom mooy ponkal nag bi gën a rëy ci appartement yi bi julli ñu ubbi ndax fa la ñu fekk seen i dund yee ñuy lekk ak seen arme yi ñuy xeexee yoo xam ne mën nañ koo am ndëgër laay jamono bu yàgg ilaa xaddin baid mën nañu yàgg ak moom ay weer ay at ndax armement yi fa nekk doy na lekk yi fa nekk doy na noonu lañ toppee appartement yi benn par benn di ko dajji ba mu nekk juróom-ñetti appartement noonu la yàlla dimbalee julit ñi noonu la yàlla dimbalee juhul ñi toroxal yahud yi ba yonent bi ba mu yegsee ci dernière appartement bi moom moom dafa fekk rek ñooñu daal di wàcce seen i drapeau teg seen i arme daal di buuf ci kanamu yonent bi alayhi salatu wasalaam daal di joxe seen bopp daal di jégglu daal di jébblu wuy dugg ci l'islam kon loolu mooy sunu dars tey insha allah ñu bàyyi ba dimanche bii di ñëw ñu eggali li des ci xare bi ak yan leçon la ñuy tiire ci ngañaay li nga xam ne julit ñi ubbi nañ ko Khaybar ñu ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ni njuumte yi def ñu jëriñoko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.